أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النوح مکی سورة تے ترتیب دے سورتوں دے قرآن کریم کی یو اویان و نزول کے بعد النحل یو اویان دعوی دے سورة مکی چکم مسلو ناو رسو اور چھ سڑے بچ کی گی پامل نیک ربط و مناسبت مخی عذاب دنیاوی دیکھ ذکر کئی عذاب آخرت دوزک ہے متصل والپسرارو یا مخی ویلیو دا اورد جری سره لوس شوی نه دې صورت کې وای چې دا اورد راتو د وخت کې ځان بچ کې د آزاد نو ځکه متصل ور پسراو او بچ کې کې په پسو چې بندګي وکړه الله حاصل د صورت دا روشنايي چې رڼا چې په صورت القلم کبه زستړې شو علم کې نوح علیہ السلام نه نیم سو کال بیان کړی سره شوی نه دی دلیل نقلی د نوح علیہ السلام او رد شرک کوي اغم راولی ګلو ارسلنا لګره موږ نوح الیه قومی قوم دته په دې خبره چې یو یو قوم خپل کوفاده فخواد دین چرا شری تازاب درناک نویل اے خواب مزماز استاد دفارمی رون کے سرگند بندگی اوکی دا اللہ اویلی گی در اللہ نا او خبر او من ایزا ما بخن بگی تاج سلا دی جرمون استاد سنا او برسی تاسو لران یو اخیر رستو بکیری او برسی تاسی لران نیٹی مقرری تا علاج علی مصب نیٹی مقرری تا یقینا نیټه د الله کله چې راشي نو شور سکه دې کاش کدی په دې یاګر شری په دې اوایا قال نو ویل نو هر بزما یقینا ما دعوت ورکو خو خپل تا د شپې او د ورځې یعنی هر وخت زیاد نکو زما دعوت دیول را دعای زما دی आवाज دی دعوت مگر فرارن تیختا یا نفرت کله بلم نو داسکی داسی به بد لګی او دا حق خبر دا شي چې سړی باندې را بدلېږي چې مشرکی او یقینا د شي هر واري بلان دیو چې بخناو کې ته دیو ته نو ګر زې دی بوت خپل په وګونو کې چې ناور یو واست شو سیاب او مخکم تیر شي او اچې جامې په خپل ځان چې پټ بشو واسر او همیشګيري وکړه همیشګيري وکړه دیو په دې عمل وستک برستک باران او گرزیده پا گرزیده لسران دا حق نینی واوریده پاوریده لسران تکبر یوکو پا تکبر زانی موتبرو گرزولو پا موتبر گرزو لسران بیا ما دعوتور کدیو تا اخکارا بیا می اعلانو کدیو تا واسرتو لهم اسرارا او جرگا بیو کردیو سر جرگا جرگتو یعنی رو رو میم وصر خبر اوکرا زان دل میم وصر خبر اوکرا ماویل بخن وارد را خفلنا یقینن دا اللہ یو سڑی راگ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تغیرہ دماغ ضرورت تیب استغفار وارد بل راگ بباران ضرورت تیب استغفار وارد اللہ استغفار چوئی حدیث کی حدی تمام حاجتور و برشی شرائی او دستور و مصیبتون انو بسڑے بچ استغفار دیر رہے یقیناً دا اللہ دے بخون کے اولی دبرن پتاسبانی مدرارن لگتار خیدر خی یعنی شبعیز باران او مضبوط بکری تاسولر پمالون و پزامن او بگردی تاسیل را باغونا او بگردی تاسیل را ولی یعنی در بگی تاسیل را باغونا او در بگی تاسیل را ولی در جانت یا دنیا مالکم سدی تاسیل را لا ترجون للہ وقار چاقیدن ساتی دا اللہ پیزت یو مان اولیا دیدن ساتل تاسی دا اللہ پلوی والی وقار لوی والی دوی ممانا اولی تاسی آقیدن ساتل اللہ تلو دیدو قرار ندید رجا خو او خار اولی تاسی آقیدن ساتل دا لوی والی دا عزبت ند دا عظمت لوی والی دا عظمت نا دا اللہ سلورم تاسی ولی عقیدہ نساتل چا اللہ تبو درے گئی اللہ تبو پیش کے دو ارے جا سدی تاسو له چنه یریږي د مضبوطوالی د الله نن دا معنی کوي او یقینا موږ یقینا پیدا کړو تاسو له اتواره په مختلف طریقي سوره حج نور سورتون کې اطریخي خوذله اول ساس کې بیا څه شو وین اجام شوی زپوسی آیا تنی وی نه الم ترایتا شنو وی سره کې الله پیدا کړی او سوالو الله دی باندې ورته او ګرځولې دې سوګمای پدی کرنا او ګرځولې دې نور پدی کې دیوا او الله ټوکې تاسو لرا دزمکې را ټوکول یعنی الله به موچته او بیا یو یذ کوم واپس وګرځي تاسو لرا پدی کې او واسي به تاسو لرا اخراج په وختل سره وختل او الله ګرځولې سایه فارز مکا بیچاونه یعنی وړولې شي هرې تاسو کوم چې لار شي د دې زمکي مین حاضر از مکی سبولن پلارو فجاجن فلنو پلارو فلنو فلنو جرنیلی سڑک نی روانی اویلیو نوح علیہ السلام اے رب زمان یقینن دیو عصو نینا فرمانی اوپر زمان واتبو او روان دی اغا چاپسی چنر زیاد کرے ہو اغا کس لرا مال داغا اولت او ولد و بچو داغا مگر خساره تاوان اغه مشرک په شروان دی بلچا په شروان دی اغه بدمعاش په شروان دی او تابې شو دا غسړی چې نه دی یاتی کړي دې مال دا غسړی له مال ده اولاد ده بغیر خساره تاوان شیطان په شروان شو او فریب غریو فریب دی لوی اغه دا چویل مپریک دی مددگاران پل او مپریک دی خاص کر دا محبت بابا اوت شریف او مپریک دی چکار سر کئی سوا شریف سکار دفار چینی ولی او مپریک دی او مدد کون کے فریاد رس غوث بابا مپریک دی او مپریک دی چی دشمن بانی سخت دی یعوک بابا او مپریک دی نصر اگر طاقت ذمہ دار طاقت والا چی طاقت ور کئی دا نیکانو دو قوم دو نورنا امام بخاری رحم اللہ وسوا دو درشما صفحہ کی ذکر کئی در دویم جن عبداللہ ابن عباس اصولو کی مخی من وضاحتی ام کرن او یقیناً گمراہ کریو دیوڑی ارو لران او دا اوز مزیاتوی ظالمان لپارا مگر گمراہی مما خطیتیم توجد گناہنو ددوینا او غریقو ڈک لیشو دی او دن نگلیشو ارسا او بیان نموندو دیو خپل زانون دفارا بید اللہ نیم دادی اویلنو اے رب زمان مکری دی پزمکہ بانی دکا فرانو دیارن یو کور یو تا دیم بانا حصو کم دیارن حصو کم یقینا کته پریک دی نو خطاب کی بندیان ستا دین او نه پیدا کیږي د دینه بغیر بدکارا کفا نا شکرا کافر. نوح علیہ السلام دی او تن تبوس لتلو سر ته تناس دی بیان کړي ناکس وی زما وصیت داده چې زما سر ته چې دا ناس دی د خبرو نه مني دی تبوس لتلو چې د څنګه بار علاقه کیو مولی صاحب راغلی والله دی وګورئ اسړه حق پرسو کلی زور جاگیردار ملاو زامنی بارو و زامنی خون اوی زمان جورت نیشت دیا شیڑن دی لاتوی دامکو دین چادنه بیانی توبک دیو گو تا چوری بدماشی کلی و زامن و سڑی منکو دی راوست ملادیت خراب بود تجمان ایسی مفتو کی امامتی و دای واقصو ایسی وی کسانی ورته تیار کړه نور خپل ودماشان دا موري شپ چې کله تللو نو یې چې بلاره کې ورته کېنه لاس په اور لماتي کوي چې تمام عمر دې د پاسې دوه نه صحیح دا غا ټیم باندې موري شپ مېلمانه را لدیلو مونږ د کیسه شو سو منټه او دې ور پسې را روان دي چې ګوره مچواله یې کنه چې دې را نږدې شو دا خپل مرګرو جوړ کتل د اوماکا دا هر پرس موري شه په شکل باندې وله زه کارو شو سړی راځه نو بده را باندې یو کومه تو بل لاس ما تو دریم سلوره می جماعت کو او خې د هندستان د در مسار خرید نه جوړ شو زه اخر کې وځم دا خوځې ما نو شو ته الله دې غر کوم زما مخ کې خپل می بند شو الله دې حکمت سباله کلی کې مشهور شو چې موري شپ چواله دی ډېر غټ ظلم کړی دا دی واغه دی ده خبر شو د لاړ ته پوسل چې کله دې ته پوس پیدا هډې بس شو دی الله دې سزا ورکړي ناراضي ورته چې ډېر خې کړی تا ته کې نه ولي او هغه دې والي خبر نو وصیت ورته کوي چې د دې شړي خبرونه باندې خېګلې خېګړې له ورته لې خپګړې دي نو ذکر الفاظ وي یا رب زما بخنو کې ما ته مور خپل بول خپل مسلمان واه چې دن شي کور زما ته مؤمن ایمان لري مؤمنان سړي مؤمنان نه خدي ما سیوا کې الله ما سیاسي وي ته ظالمان لپاره مگر تبای الله سورت ممتاز د نور سورتونو نه او ذکر دا پیزو بزرګان د شرک بریا تعظیم او تصویر دا تصویرونه شیطان او ترا غولې خفای یک وړې مشران به تصویر جوړ کړي د تګور کور کې ولګي بیا دې په شکل جوړ کړي عبادت او تکوي کشران په دې غم وړه دارنګل وقار دارنګل ښکارا او پټ بیان